się, lecą liście, lecą na nas planety wszystkie. Pomarańcze kupię ci. Na zegarze czwarta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to znak, że powinniśmy rozpocząć nasze kolejne spotkanie, zwłaszcza, że środa, 13 dzień listopada, między 4 a 6 coś mi świta w Trójce. Grażyna Oczkowska, Radek Tałęcz, kłaniamy się. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. 13 dzień listopada, czyli 318 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 48 dni. O 6.51 słońce dzisiaj wzejdzie, a o 15.48 zajdzie. Livia, Stanisław, Stanisława, Alojzy, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Augustyna, Benedykt, Eugeniusz, Jan, Mateusz, Wiktor i Mikołaj dzisiaj świętują swoje imieniny, więc drogą radiową przesyłamy najlepsze życzenia. I zaczynamy. Ten pierwszy utwór, który będzie nam towarzyszył po godzinie 4, to Love Shack, The B-52s. A potem, no, jeszcze trochę muzycznych niespodzianek na pewno się znajdzie. Proszę zostać z nami. Coś mi świta. On Tracks, to już za nami Wreck Me, to jest to nagranie, które uprzyjemniało nam te chwile poranne. 10 minut prawie po godzinie 4, czas wyjrzeć za okno, no i pojawia się słowo śnieg. Nocą w warmińsko-mazurskim możemy spodziewać się opadów śniegu, tak ostrzegali nas synoptycy jeszcze wieczorem. Czy faktycznie tak się zdarzyło? No to oczywiście można zawsze dać nam znać, ale służby apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę. Według prognoz opady będą słabe, ale temperatury spadną do zera, miejscami do minus 2 stopni, co oznacza śliskie nawierzchnie dróg. Dodatkowo może popadać słaby deszcz lub mrzawka, marznące i powodujące gołoleć. Kierowcy muszą być bardzo ostrożni. Ostrzeżenie meteorologiczne dotyczy większej części województwa warmińsko-mazurskiego, poza powiatami elbląskim, braniewskim, lidzbarskim i bartoszyckim, ale i w tych powiatach należy zachować ostrożność. Ostrzeżenie ma obowiązywać pół doby, od 20 do 8 jutro rano. Paweł Karpiszem, Polskie Radio Olsztyn. No właśnie, to jutro rano, to jest dziś rano, czyli do godziny 8 ostrzeżenie dla województwa warmińsko-mazurskiego. Jak to będzie dziś wyglądało? W środę zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami na północy kraju, w Karpatach rozpogodzenia, opady deszczu i mrzawki, lokalnie marznących i powodujących gołoleć, miejscami też opady deszczu ze śniegiem, a w Sudetach także śniegu. Na termometrach od 0 stopni na wschodzie i południu, około 3 w centrum i na zachodzie do 8 nad morzem. To oczywiście wartości w ciągu dnia, natomiast jeżeli popatrzymy sobie teraz na te notowania, no to prawie 3 stopnie, minus 3 stopnie w Zakopanem, to jest najzimniejsze miejsce obecnie w Polsce. Natomiast zupełnie inaczej w Kołobrzegu, tutaj ponad 8 stopni, ale patrząc dalej na mapę, właściwie cały kraj, z wyjątkiem Polski północno-zachodniej i północnej, samo wybrzeże mam na myśli, no właściwie tutaj jedna wielka żółta plama, która sygnalizuje nam ostrzeżenia związane z opadami marznącymi, a także z gęstą mgłą. Może być zatem bardzo ślisko na drogach, dlatego też apelujemy o rozwagę. No i ten komunikat pewnie będziemy dzisiaj w ciągu programu porannego powtarzać wiele razy. Proszę na siebie uważać. Lizo już teraz w Trójce. O'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Mess It Up, czyli The Rolling Stones w trójce o poranku. 19 minut po godzinie czwartej. Po raz szósty wręczono złote, srebrne i brązowe bohater ONY oraz złote bohater ONY publiczności. Przyznano je w 7 kategoriach. Dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non-profit i pasjonat. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. archiwa państwowe, ale też Anna Dymna, History Channel. Nagrodę specjalną za całokształt działalności uhonorowano Muzeum Powstania Warszawskiego, a więcej o tym już teraz Małgorzata Jędrzejczyk. To nagroda dla wszystkich, którzy opowiadają polską historię XX wieku, prowadzą projekty historyczne, działają społecznie, mówi Agnieszka Łysiuk-Krajewska, twórca nagrody Bohateron. Jako przykład wskazuje tegoroczną laureatkę Annę Dymną, zdobywczynię 2 złotych bohateronów. Osoba publiczna, pani Anna Dymna, 2 złote bohaterony. Bohateron kapituły i bohateron publiczności. Pani Ania rozbiła bank, jeśli chodzi o głosowanie internautów. Nie musimy nikomu przedstawiać działalności pani Anny Dymnej, która od wielu, wielu lat daje wspaniały przykład wcielania w życie ideałów, którymi kierowali się i kierują powstańcy warszawscy. Złota statuetka w kategorii organizacja non-profit trafiła do Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Odebrał ją Maciej Piwowarczuk. Fundacja na Rzecz Wielkich Historii narodziła się w momencie, kiedy zrobiłem film o powstaniu warszawskim Epidemia Miłości. To było kilkanaście lat temu. Pojawił się pomysł, żeby poza filmem było coś więcej z tej wrażliwości, którą przeżywałem przez te kilkanaście miesięcy pracując nad filmem. Fundacja sama zajmuje się edukacją historyczną. Uwielbiamy pracować z młodzieżą, uwielbiamy młodzież zapraszać do konkursów, do odkrywania historii, czytania historii przez współczesność, żeby oni coś z doświadczenia przeszłych pokoleń wzięli na siebie. Srebrnym bohateronem w kategorii nauczyciel nagrodzono Beatę Gaudy, nauczycielkę historii w Łojkach w pobliżu Częstochowy. Jak mówi Polskiemu Radiu, praca, opowiadanie o historii, o lokalnych bohaterach daje jej wiele radości. Mieliśmy i wspaniałego społecznika, i żołnierza z Westerplatte, obywateli, którzy zostali aresztowani po 17 września i stracili życie w Katyniu, w Twerze. I właśnie tym bohaterom lokalnym ja poświęcam najwięcej miejsca, no, ucząc na lekcjach historii, ale również w terenie organizując spotkania. Szczególnie zajmowałam się sprawą pana Tarnawskiego, pięknej postaci lekarza z naszych terenów, który stracił córkę w Auschwitz, dlatego że nie wydał swojego kolegi. Zdobywcą brązowego bohaterona w kategorii firma został nagrodzony Tomasz Urbanowicz, który prowadzi firmę Archiglas. Wraz z synem jest autorem pomnika poświęconego żołnierzom wyklętym we Wrocławiu. Monument został doceniony w konkursie w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedział, jednak wyróżnienie przez powstańców ma dla niego szczególne znaczenie. Nie chcieliśmy, żeby to był niemy pomnik kamienny, tylko żeby stworzyć coś, co gra światłem, właśnie powoduje emocje. Dzieci to pytają, powiedzmy, dziadka, kto to jest i dlaczego jest taki zamknięty na przykład w tym boksie. Czyli że to zamknięcie to było albo więzienie, albo takie zamknięcie całego pokolenia w możliwościach, czy braku możliwości życia normalnego, a jednocześnie też te boksy, w których ci żołnierze są zamknięci, trochę symbolizuje taką siłę ducha. Powstaniec warszawski Danuta Dworakowska, Lena, która zasiada także w kapitule bohateronów, podkreśla, że nagrody należą się wszystkim 35 nominowanym. Podziwiam tych ludzi. Są różne odcinki i dla mnie zestawienie kogoś, kto, powiedzmy sobie, zawodowo pisze książkę albo nauczycielka z jakiejś bardzo małej wsi, którą trudno znaleźć na mapie, i ona tam robi na konkursy na temat powstania i tak dalej. Gośćmi honorowymi uroczystości byli oczywiście powstańcy, a uroczystość uświetnił koncert Kasi Kowalskiej. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Dodajmy również, że uroczysta gala odbyła się w sali koncertowej Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. 23 minuty po godzinie 4. Przed nami już teraz Futro, czyli Wyspy, jeden z tych najbardziej znanych utworów właśnie tej formacji. Potem jeszcze In Excess w planach. No i historyczne kalendarium. Kalendarium historyczne może w tej kolejności. Również kartka muzyczna się pojawi w ramach tego kalendarium, a nawet kilka kartek, także proszę zostać z nami. Wszystko, a była tylko jedna. Nieprzyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, potykała pod sam nos. Pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy

Nie tylko, jak się okazuje, województwo warmińsko-mazurskie, ale również dolnośląskie. Śnieg, pada śnieg. Znajomy napisał na fanpage'u. We Wrocławiu podobno zrobiło się biało. 32 minuty po godzinie 4. Czas na kalendarium. W Krakowie w 1921 roku, 13 listopada, została opublikowana w formie plakatu druga jednodniówka futurystów polskich Nóż w brzuchu. Oczywiście pisane w taki sposób, że wszyscy znający zasady ortografii, no, oczy bolą, patrząc na to, jak zostało to zapisane, z pominięciem wszelkich zasad, no ale też z tego słynęli futuryści. W 1924 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, Władysław Reymont został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla za powieść Chłopi. Polecamy oczywiście adaptację, czy ekranizację może w ten sposób, która została w całości namalowana przez artystów w postaci takiego filmu aktorskiego, ale też animowanego, ponieważ te wszystkie obrazy olejne zostały połączone w całość. Również znakomita muzyka towarzyszy temu filmowi. Rok 1940, to tak a propos świata filmu, odbyła się premiera pierwszego w historii pełnometrażowego animowanego filmu stereofonicznego Fantazja. Ten film został zrealizowany w wytwórni Walta Disneya. W 1953 roku założono olsztyński teatr Lalek, a w 1954 roku Brzeg Dolny, Dęblin, Jaworzyna Śląska, Luboń, Niedobczyce, Pionki, Pszów, Radlin, Rumia, Strzemieszyce, Wielkie, Świdnik i Żarów uzyskały prawa miejskie. W 1971 roku 13 listopada miała miejsce premiera thrillera Pojedynek na szosie w reżyserii Stevena Spielberga, a w 1974 roku zakończono budowę Obserwatorium Wysokogórskiego na Śnieżce. Rok 1976. W magazynie telewizyjnym Studio 2 wyemitowano recital szwedzkiej grupy ABBA, nagrany w trakcie jej jedynego pobytu w Polsce. A w 1990 roku pojawiła się pierwsza strona www. Rok 1994. Szwedzi zadecydowali w referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej. No i teraz płynnie przeskakując do kalendarium muzycznego, 13 listopada w 1943 roku urodził się Włodzimierz Korcz, kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent. Skomponował wiele piosenek muzyki popularnej wykonywanych przez polskich artystów, ale oczywiście warto to powiedzieć, że Włodzimierz Korcz współpracuje z Alicją Majewską, no i dlatego też teraz odkryjemy miłość nieznaną. Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat praw da. Nie mów, że wszystko miłości i bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cedzić złe słowa i patrzeć wzrokiem po niebie. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, natura. Przegonimy wiatr wesoły, co po fali gna. Oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się tym kraju z pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tu wilcy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, nasz szczęśliwy ląd zaniosą mi pewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe pustora ma. Znów będę czuć, że jestem zakochana, póki niesie mnie łódź, łódź Magellana. Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare est, navigare est. Czy zabawion tu wielki. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęście ten on zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona już Magellana, serce twe pustona ma. Miłowania głodni jak wilcy. Nauczymy się ten kraj od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tu wilcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęście ten on zaniosą mi pewnego dnia. Twe ramiona już Magellana. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, czyli duet artystyczny i urodziny Włodzimierza Korcza, przypominamy, kolejne. 13 listopada w 1949 roku urodził się Stanisław Wielanek, piosenkarz, kompozytor i multiinstrumentalista, propagator folkloru warszawskiego, założyciel kapeli Czarniakowskiej i kapeli warszawskiej, który odszedł 23 grudnia w 2016 roku w wieku 67 lat. A jeżeli jesteśmy przy dźwiękach ulicy, no to właściwie ten gatunek jest nazywany muzyką ulicy. Chodzi oczywiście o rap. I jeszcze jedna data z kalendarium. 13 listopada w 1973 roku przyszedł na świat Zajka, czyli Michał Tomasz Łakomiec, raper i producent muzyczny, członek grupy Wzgórze Japa 3. Na pewno ci, którzy słuchają tej muzyki, kojarzą doskonale tę formację. Jeden z tych pionierów, jeżeli chodzi o popularyzację hip-hopu w Polsce. Mamy jeszcze Madonnę, bo 13 listopada w 1990 roku ukazał się pierwszy kompilacyjny album Madonny, na którym można znaleźć m.in. to nagranie Papa Don't Preach, jeden z tych najbardziej znanych utworów królowej popu. ramach kalendarium muzycznego Madonna i Papa Don't Preach, czyli drugi singiel, który promował album Madonny True Blue. Jedna z tych kontrowersyjnych piosenek, zarówno pod kątem tekstu, ale również teledysku, który właśnie Papa Don't Preach towarzyszył, no ale nie od dziś wiadomo, że Madonna miała i ma takie miano skandalistki. W ostatnim czasie być może nieco ten wizerunek artystki złagodniał, ale przez wiele, wiele lat właśnie na tym Madonna budowała swoją karierę. Coś mi świta w trójce, za 17 minut piąta, w ramach kalendarium jeszcze jedna data, przynajmniej jedna data. 13 listopada w 2004 roku odszedł Old Dirty Bastard, czyli Russell Tyrone Jones, raper, członek grupy Wu-Tang Clan, który urodził się 15 listopada w 1968 roku, zmarł w wieku 35 lat, zaledwie 35 lat, jedna z ikon rapu, no i teraz w trójce Wu-Tang Clan i Keep Watch. I ain't trying to be no D-boy. I love music, I'm a B-boy. Are you the undercover or the decoy? I'm heavy with the D, trouble T-boy. A pit with no muscle. I'm about to bust your bubble like a keloid. Too much man, that got me P-Naw. I'm killing instrumentals with that all so simple, can it be, boy? Shout to Lil C's, B-I-G, boy. And Funk Dr. Spock, I mean Red Man, it's not Leonard Nimoy. 88 keys on the keyboard. I'm down to catch rat. Take them first three letters out of record. It's meth. You heard it through the wire, I could be more. Or washed up like Sunny Black's body on the seashore. Damn. That's a problem, I could be yours. A monster without the mad scientist and Igor. I've heard it before, a third of these boys got murdered raps and never even murdered before. Keep watch, lights out when the beat drop. Keeping the streets locked. I'm calling all G's from each block, from each block. Keep watch, lames against out there could kick rocks. Run these streets out here, don't need cops. I'm calling all G's from each block, from each block. Codename Sensei, I live what my pen say. Game Hall of Fame, flow is MJ. Muy caliente, je m'appelle Rebel, capiche, comprende? Son, I'm touching them up, trust, I'm like Justin Tuck, how they duck in the rush. Trying to break bad, you catch a bad break. Like I own a bake shop, how I stack cakes. Greatness is nothing, deck the next Nike ad. Wifey bad, and my life got him slightly mad. Cause I shine like chrome in July. So your eye, open your eyes, notice the lies. DEA say I'm drugging them. I get to leaning hard, I get the fiends to nod. I mean they loving them. All here, your highness, terrific win. Put a so-called beast in this place, Pacific Rim. Keep watch, lights out when the beat drop. Keeping the streets locked. I'm calling all G's from each block, from each block. Keep watch, lanes against out there could kick rocks. Run these streets out here, don't need cops. I'm calling all G's from each block, foul style of police, crooked ass friends. I don't give a fuck, yo, the drama never ends. I'm a project nigga, I don't care about the bends. Plus I had a lot of chicks, you can have those bitches. But I murder your blood clot if you touch my riches. Yeah, crazy ass skipper, I be in the slums. The fuck is where I come from, I'm a quiet gangster. First I get you comfortable, then I start shanking. Park Hill coders don't violate the family. Brother to brother, it's no snakes in the amnesty. I come through wildin' on some Wu-Tang Kennedy. Googly eyed, you can chop his face in the ministry. Never scared to do the time, fuck the penitentiary. Leave a bunch of dead, don't forget to mention me. The angel of rap, the unordinary light. Already did what I was going through before you even got the mic. We left a large solar cloud distinguished by size. Interaction with the wise and civilized. The mind caused matter to fall into a center. A great deal of heat that irradiate within ya. From out of this collision, the central core became thick enough to trap its own light and bring vision. Each drop full of hip-hop energy. Balance on all sides, such great symmetry. The bars unlock the power of the stars. The mirror and the telescope pinpoint the guards from a distance, acting as a guiding coach. Analyze the board, universal approach. Retune the soul to a certain pitch, changing the frequency frequently, hitting a certain switch. The love is paramount, the connect is brotherly. Respect for the intellect and broad discovery. Keep watch, lights out when the beat drop. Keeping the streets locked. I'm calling all G's from each block, from each block. Keep watch, lanes out there could kick rocks. Run these streets out here, don't need cops. I'm calling all G's from each block Wu-Tang Clan i Keep Watch na krótko przed godziną piątą. Zresztą do tej piątej zaledwie 12 minut nam zostało. I jeszcze jedna data w kalendarium, o której warto pamiętać, bo 13 listopada w 2006 roku ukazał się trzeci studyjny album Andrzeja Smolika, zatytułowany po prostu Trójka Andrzeja Smolika, czyli trzeci solowy studyjny album z słoniem na okładce. No i też na tej płycie dużo muzycznych featuringów, czyli gościnnych występów, bo i Sofa, i Artur Rojek, i Nowika, i Mika Urbaniak, ale też Karolina Kozak pojawia się w poszczególnych utworach. Właśnie taka plejada polskich gwiazd. No i teraz Katarzyna Kurzawska właśnie w utworze Close Your Eyes. To jest jeden z tych utworów, piosenek, nagrań, kompozycji, które znalazły się właśnie na Trójce Andrzeja Smolika. Did you ever let yourself fall and lose your faith? Let me wait, let's take a ride. Let it the world, close your eyes. Be a child for a while, for a while. Close your eyes. Still waiting. Fightless i Dido One Step Too Far. Na krótko przed godziną piątą, bo to zaledwie 4 minuty dzielą nas od pierwszego serwisu Trójki, czyli tych najważniejszych doniesień z kraju i ze świata. Ale zanim piąta, no to jeszcze zmieścimy jedno nagranie Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Już teraz w Coś mi świta w Trójce.